hein té té té té fiko gaay jël du fenn fudul ci yéfir yéfir ré ñu xolal subhanallah boy sétanté la jamono yu jëkki da ngay gis ñom ñepp do nañu won seen sikimi ñing ko bayiwon mais légui bi tuuti rek say say gi bimu gëna yok rek ñu commencé ko wat képp ko xamanteni da ngoy bayyi ñu stigmatiser la parce que julit nga buyu bayyi sa sikimi té lool moy dëgg ñi nga xamné ñom ñoo warona nek royu kaay nit ñi top sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam nit ñi roy ci seen ginnaw ñoo ñu ci seen bop ñokoy def ba paré naan way bamna borom sikim nangam te xamuñu ne kep ko xamantene yaangi ñaawal li yenenbi doon def sallallahu alayhi wasallam yow li nga def jëf yéfer la su fekkene nak da nga japp ne lolu baxul moy yow yéfer nga parce que da nga japp ne li yenenbi doon def sallallahu alayhi wasallam baxul won ha yalla ñala sam ala kulli hal wa ala kulli hal dafa mel na jarul ñi amma hanabilay rahmatullah manam ci bir shafi'i batay ku melni imam az-zarkashi ak al-hulaymi rahmatullah alayhima ak ñeneen ak ñeneen ci borom xam ak ku melni imam al-abubakar ash-shashi al-qaffal rahmatullah alayhi ak ñeneen ñoom ñep dañu saxal ci ne manam wasikim dafa haram niki nonu al-imam al-ghazali rahmatullah ak imam an-nawawi rahmatullah imam an-nawawi nak limu wax manam limi jund moy na dañ ko ci kesse waye nak li woné ni mom dafa japp ni dafa haram moy dafa ni nit ki wuda wara baye sikim hatta dara sax waru ko ci lal mom lool la wax lool moy woné ni kon dafa japp ni war ko da haram batu karaha la def ndiko sip mais day won mais lim wax moy dafa haram rek parce que dañ waru ko lal lo warta lal kay moy war ko da haram niki nonu nonu la waxe mom ak imam al-ghazali rahmatullahi alayhima imam al-ghazali min ko wax ci ihsa'u ulumuddin ñom rahmatullahi alayhi manam ñom ñune manam su fekente ni nit ki dafa wat sikim dafa ñu mune sikim mune wa biha yatamayyazu ar-rijalu bin nisaa ci sikim ci le jigeen ñi goñu di ragne ko lolu motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan gis nit te yurul sikim daanu ko xol day nuru jigeen lolu tax mu détourner waji ga amna ñu jigi won ci Paris ñew ñaari nit sen moustache rek lañu bayyi won yenenbi sallallahu alayhi wasallam xolul leen ñu ne ko lutax xoloñu bo bele mu ne xana ni ngeen mel ku leen digel li ñu ne soy ke suñu mu ne rabbuna manam suñu borom manam limi tek moy suñu kilifa gi nek pers mo ni ko digel suñu moustache sen moustache lañu bayyi sen sikim lañ ko watal mu ne wala kinni amarani rabbi bi hada waye man nak sama borom li lama digel dadi wone ni dafa wat dag moustache bu para wat sikim bi mu bayiko lolou yaay aisha radhiyallahu anha neena sikim yi yenenbi sallallahu alayhi wasallam daan yeksi bu ci dembe te lilay wat importance bi ci nek moy cheikh abdul aziz abdabakh radhiyallahu anhu dafa ne kep ku gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci gënt ba para gis ko amul sikim lolou limi tek moy yow bayyi nga ay affaire yu graw ci sunna lolou bu sikim amul won solo dina deme non ala kul hal manam amna tamit manam li nga xamantene tam mom moy li wone dal gravité bi nga xamantene mom mo ci nek li ci gëna graw moy le fait que ñuy toutal ak doyadal li nga xamantene mom moy symbole l'islamé lool moy li ci gëna graw wa ala kul hal bu fekente nak khana bi layla rahmatullah alayhi ibn muflih الحنبلي رحمه الله في المبدع شرح المقنع رحمه الله تعالى دا فا وخني مانام سيك نيكول تي نا باي سيك موم موي ليغا خامتاني موم مانام موم دا فا وار تي وات كو دا فا حرام تي لول موم موي ليغا خامني موم لا وا مذهب بي واخ يوي ييب داي تك تلي تي انام غو لير بو دغور تي نيك نونو تاميت بو ديمي تي الاقتداء الصراط المستقيم لمخالفه اصحاب الجحيم لول ابن تيميه واخ رحمه الله ak yenen ak yenen tere imam ibn qayyim rahmatullah ci tere mi tamit lolou la wax et cetera rahmatullah al jami' ñoo ñep ay khanabila la rahmatullah alayhim manam ci kaw lol te az-zahiri imam waxna la legi li nga xamne mom la waxna la sank biñuy tambali li nga xamantene mom la imam ibn hazm wax rahmatullah danila manam mbolem borom xam xam yi deppo lañ ci ne wax ci kim dafa haram manam ala kulli halin do gis ko wax lenen motax tiaxan kat bi bimay wax dama ni ko mani la qa'ila bihi qat li nga wax ni amul kenn ku ko wax amul borom xam xam bo xamantene deg wax na ouvertement ne wati kim dagan na amul ouvertement avec des mots clairs waxuma nak ñu mujj ñi nga xamne ay xaan kat la waxuma ñu borom xam xam yi nga xamantene la wax ñi nga xamantene manam seen wax matna bayyi xel ñoñu la wax wa ñoñu la wax bul ma fi indil mukk ben way bu dembo jaay wala tay bo xamantene deeng mom day wax ci ki mom wala yu demé non wala ay serignum diko def ba paré mu bëgg défendre serignum lool tam amna ño xamné xamnañ ni baaxu mais seen serigni dañ koy def mu bëgg len défendre ñun nak dañuy wax né yalla mo ñu gënal ñëpp yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo ñu gënal ñëpp té ñun lool lañuy top cheikhou na tidiane radiyallahu anhu amul kenn ku koy melale mom itam loolu day wax né sikki mu da wéx melni perkal xolal photo yi ñi nga xamanteni ñoom ñoy ñëwé ci jamono ji premier siècle bi wéssu 50 ans yi wala 60 ans yi seen photo yi ñoom ñëpp dañu am sikki yu fess ba mu dess ñi nga xamné amuñu sikki yu bari am nañ ci quelque motax parfois sax borom xam bu amul sikki dañ koy préciser mom amul won sikki ndax la yalla non la ko bindé won ala ala kulli hal ya kan nañ ni luñu jotta leral lolu doyna seuk seuk ci kep ko xamantene bëgg na gis deug waaw li nga xamantene nak mom moy deug nak mom du ñepp ñom ñokoy gis li imam malik rahimahullahu ta'ala waxon al insafu ajib hey nangu deug ak yeme manam lu jafé la lo xamantene ñi ko mëna def ak ño neew waya yalla nañ yalla sam may ñi nga xam ñu bok ci ñi nga xamantene dañuy top deug ak fu mu mëna fet ak lu mu neew ñukoy jëfé yalla nañ yalla boole ci ñi nga xamantene dañuy top sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam zahiran wa batina kon ya fi al hafiz ibn quda al hafiz ibn abd al wahid rahimahullahu ta'ala bi nga xamantene manam hadith bi nga xamantene mom la tuddu yi nga xamantene mom la ci tuddu mom moy tif moy al fitra manam tuddu yi nga xamantene mom la tuddu fi al fitra day woné manam ay anam ci anamin no xamantene nit ki dama ci dindé ay sobe yo xamantene takkona ak masalan karawam manam comme karaw ge yi nga xamantene yaakaana ni fofu ay sobe da fa wara né ni nga xamantene non lañ koy dindé ak wey fi nga xamne masalan sobe da fayne ni nga xamantene non lañ koy dindé yoyu nonu manam mom la jundiala ci hadith bi nga xamne mom la tuddu boba dañuy gis ne buñu xolé legi ñett hadith moy hadith Umm Qais bint Mihsan ak hadith ya Aisha bi radiyallahu ta'ala anha muy ben wala bok ñaar yoy ak benen bi moy hadith kawkaw bi te moy hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne mom mo jitu won suñu hadith bi ak suñu hadith bi dañuy gis ne façon dindinu sobe manam ay wuté ni bu fekenteene luñuy balé la ci sobe dafa am luñ koy dindé bu fekenteene manam wala bok li nga xamne borom xam xam luñ ci comme boudé mazhab maliki nga xamné wouté lañ ci ak yuñu wouté wul yoy dindigi manam dañ ci gëna woyfal amma yi nga xamantene ñom ñoy yi nga xamantene manam masalan su fekenteene tamit yéré la dafa am nuñ koy dindé boba dañ koy foot raxas ko wéñ ko amma su fekenteene masalan luñu mëna yëkëti manam lo xamné dal nit ki mëna ko yëkëti lu déme nek ñom yéré ak yu déme nek ñom yenen yu mel non yoy bu boba dañ koy raxas amma lo xamantene masalan mënuñu ko yëkëti lu déme nek soufsi wala mur bi wala yoy dañ ci soppi ndax kesse boba duñ ko liyek duñ ko raxat deug comme ni nga xamne non la nekké ci xadisu koko bi amma yi nga xamantene na ñom ay karaw la boba yoy dañ buñ ko mënu rax ak wala bok mu nekk fo xamantene manam ñuy moytandiku yenn bërb bi nga xamantene ay sobe dañ fay nekk yoy dañ koy dagge dañ koy war wa lolu yep ala kulli halin yoyu am yenn la ci yo xamantene waron nañ ko bayyi xel manam ci hadith bi ci hadith yi nga xamne mom lañu romb benen mbir bi nga xamantene mom mo aju ci sunan al fitra donte dañ wax ni li upp ci sunan al fitra yi duñu farata waye dañ wax yi nga xamantene manam day mën na yegg ba nek farata mën na yegg ci farata comme masalan ki nga xamne da bayyi mustasham ba muy daanu kokku nak day daadu mujjé nek lo xamne farata la ci mu daggu masalan ki nga xamantene ndax masalan ki nga xamantene masalan dafa mujjé yor karaw bokkatan wala karaw nakki ba muy mujj fu mu dem mu xassaw fa kokko tamit day dal obligé mu dal nek ko xam ndax koy wax wala ki nga xamantene masalan wéwo mi day dal gudd ba mu melni animo yi kokko tamit day dal obligé mu dindi ko manam sunna bi ak ñak nek sunna bi kokko day aju ci biir limite biñ ko mayoon lolu ci lañu waxé ni sunna la wala du sunna waye farata gi mom lolu la amma li nga xamne mom mo aju ci war sikim nak mom li tax mom yoy yeb amuko moy la moy ndax wat sikim mom amul ndax bayyi sikim amul limite motax amma li nga xamantene nak mom moy japp sikim buñu jappé sikim ndax mën nañu dag li ci dess lolou dañuy gattal tamit masala bobu dañuy wax né xana ñi nga xamné moy mbolo ci hanafiyye rahmatullahi alayhim dañu né dedet farat lo dañ ni lolou farata la waye li nga xamné ñoy ñu upp ci borom xam xam ci shafi'iyye ak hanabilay maliki rahmatullahi alayhim moy né dañ koy bayyi no dañ koy dañ koy japp buñ ko jappé ñu dag ko ndax hadithu abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala ma bi nga xamantene mom la solo hadith bi ginnaw bi nga xamantene solo na hadith bi dafa wax ne manam dañ ni manam nafi' bi nga xamne mom mo solo hadith bi rahimahullah imam malik solo ko ci mom rahmatullah alayhi mu nek ci muwatta am manam mu ne imam abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhu bu dal acc wala mu umra da dal japp ben ñep après mu dagali ci dess niki nonu tamit waye li nga xamantene manam nonu tamit li ñewé ci sahih imam al-bukhari rahimahullah waye nak lolu tektelewul ne ci adak umra rek la ko dan def ndax ñew na ci riwaya bu nek ci imam malik rahimahullah ne de temps en temps dan nako def tamit lolu limi tek mom moy kon daf koy def même ci ak luddul ak umra kon ci kaw lolu tamit mom moy lolu dañ koy def niki nonu tamit lolu solo nañ ko ci ku melni Abu Hurayra radhiyallahu anhu ni momit dako don def teyit niki nonu solo nañ ko ci ku melni Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu te wax ji mi ngi ci musannaf bu Imam Ibn Abi Shayba rahmatullahi alayhi yoy nak manam munuta yanu mana ñu ne sahaba yi radhiyallahu anhu xamon nañ ni lolu baxu bu pare ñukoy def dedet lolu mom munul wona yanu mana amma la ak li nga xamne mom moy wat ko mom amul kenn ci sahaba yi radhiyallahu anhum kuñu toxal na doon nako def niki nonu tamit manam li nga xamantene mom mo aju ci walu niki nonu ata ibn abi rabah rahimahullahu ta'ala mom tamit doon nako def ci lo waxon na ne dañ koy def niki nonu amna yenen al hasan al basri ak yenen rahmatullahi alayhim dal nañ ko def te lolou sax moy li yanu mana ndax sik nekul ci ne sikim bi bu guddé ba yenn guddaayi tamit manam fokk mu am fo xamne bu fa yabé manam sik nekul ci ne war nañ ko mëna dag lolou nak la borom xam xam yi wuté rawati na fuqaha maliki yi rahmatullahi alayhim ci seen bir ndax dañ koy japp ben yoon ak ñaar yoon rek dag ko lolou lañu wuté amma nak ne farata la ne dañ ko wara dag comme niko lenn ci hanafiyye rahmatullahi alayhim di waxe lolou tamit dañ nan la amul dalil bu wax ne dañ ko wara dag obligatoirement ci kaw lolou nak kon lolu benen masala bi nga xamantene rek mom mo ci dess insha allah taala ci lañuy jéxalé masala yi nga xamné ñom ñoo ci aju ci hadith bi mom moy lan mom moy ni ndax jigen tay su fekente ne dafa am karaw sikim ndax daf koy wat wala duko wat lolu tamit borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wuté li ëpp fuf nak ci borom xam xam yi ci ñu jëk ñek ci ñu mujju ñi rahmatullah alayhim dañu wax ne daf koy wat ndax lolu ndax jigen naturellement duy faral di am sikim am nak ci mbolo ci borom xam xam yi rahmuhumullah ta'ala ñu dem nek imam at-tabari rahimahullah ta'ala borom tafsir bi wa ak ñom dañ ni nit ki jigen gi nga xamantene dafa wat sikimum dafa haram limu def su fekente ne daf ko am waaw legui nak ñom ñu ne ndax li tax manam du mom kesse nak amna ñeneen ci biir hatta maliki rahmatullahi alayhim amna ci ñom ño xamantene tamit loolu lañ wax amna ci hanabilay rahmatullahi alayhim tamit ño xamantene ñom tamit position bobu lañu degeural ñu ne lu tax ñu ne ndax loolu dindiko day manam sop mindum yalla la waye ñi ci def dañ na leen waaw deug la sop mindum yalla la waye nak dañ na li exception la ndax lan ndax naturellement yalla duy bindé ni jigen lolu motax amna droit dindiko waye ñu ne ñaarel bi manam duy faral di bindé ni jigen waye ñom tamit ñu daldi wax benen wax bo xamantene wax joju nak haqiqatan wax ju deugër la donte wax jumhur moko gëna deugër insha allah manam ndax ñom dañu ne lolu dañ koy bayyi ba nit ñi xam di mëna gis ni nga xamne nonu la yalla di mëna bindé ni yalla mëna défé li mëna def li xamé bu boba tamit kon bu boba obligatoirement dañ ko wara bayyi ngir nit ñi mën di ci waro comme masalan ko am yene ko am djuroom ben bara masalan wala mu am ñaari loxo wala yoy yeb du ko dindi obligé da ko wara bayyi non ba mu dess su fekente ne lolu da koy lor masalan budé baram bi masalan day faral di lonku ci ay mbir muy dam muy gañu ak yu mel non boba nak de mën na ko dindi ci kaw lolu waye nak sudul lolu rek do amati droit dindi ko waye li nga xamne mom moy jumhur wax rahmatullah alayhi moy ne dede min ko dindi rek lolu moy li nga xamantene mom mo deppo ak li nga xamne mom la sama borom subhanahu wa ta'ala di bindé doomu adamay niki nonu tamit manam li nga xamantene mom moy benen masala mom moy ndax lan motax yi ñu tuddé len sunanul fitra ak yi yan solo gi nga xamantene mom lañ am imam al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala dafa ni lool le fait que yeen suñu borom subhanahu wa ta'ala def yi mu depp mu nek fitra moy ne dafa nek ay jikko yo xamantene ay doxalin yo xamantene nit ki daf ci sakko ak set ak lat daf ci sakko ak mat ndax sama borom subhanahu wa ta'ala mom mo ne khalaqakum wa ahsanasu fa ahsanasu warakum mom mo len bind te mom mo rafetal senu jëm mo rafetal senu image mom kon lool bu boba yoy yi nga xamne ay naturellement nonu la yalla bindé nit ñi ba paré yenenti alayhi musallatu wassalam da di ko yor mu nek sen doxalin manam moy anam gi nga xamne mom la nit ki di apparaître ni gëna mat niki nonu teranga gi bi sama borom subhanahu wa ta'ala defal doomu adama ba paré dan ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma sha'a rakabak subhanallah ey yow doomu adama ana lan mo la wor ci sa borom bi nga xamanteni moy sa borom bu tedd bi han mom moy ki nga xamne mo la bind mo la fasane mo la melal ni nga xamanteni mom moy ni gëna rafet ni mëna mel wa ak wala qad khalaqna insana fi ahsani taqwim wa deug deug wallahi bind nañ doomu adama ci anam ji mu gëna rafeté kon nak yoy non manam lolu pour mu mat seuk nit ki da fay samonté ak sunna lan fitra yi lolu motax lolu kon yoy ay hikma la yu tax suñu borom subhanahu wa ta'ala yonal sunna fitra yi ci laminu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam niki nonu tamit bokku na ci li nga xamantene mom motax suñu borom subhanahu wa ta'ala yonal ko moy ñu mëna wuti ak yéféri ak seeni doxalin ak seeni melo niki nonu tamit bokku na ci li nga xamantene mom motax ñu yonal ko moy ñu wuti ak tamit njaay alli ak ba paré mel li nga xamantene mom moy ni ñu wara mel ci deug deug deug bu ko défé ñu mëna lambo ak laap bu mat sekk ci kaw lool tamit lool dé dal di deppo li nga xamantene mom motax al imam al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala indi ko ci buntu bi ci li nga xamantene day symboliser dindi sobe waye mu am ben mbir mo xamantene mat na baye xel mom moy sobe manam luñu wax an najasa comme li nga xamne waxon nañ ko waye nak dañuy wax najas di wax najis li nga xamantene mom moy najas manam ak najis dañ koy wax ci yi nga xamantene ñom manam dañu sobe wu ci seenu manam seenu jëm manam seenu jëm dafa sobe wu lu demé nek mbam xox dañ nan najas di wax ne najis niki nonu mi nga xamantene mom moy masalan deret dañuy wax najas di wax najis waye su fekkenti nak masalan dafa dal ci yere bi ndax yere bi mom sobe wul ci tosan waye bu ci sobe dalé dañ nan légui nak najis rek lañuy wax yere wala najis kesse dañ koy kasara kon lool mom moy li nga xamantene moy leral bi nga xamantene mom lañu leralul lool lañ leralul won ci njalben gi kon ñu leral ko ci giñu tej alhamdulillah fi bad'in wa fi khatami ñi ngi sant bur yalla subhanahu wa ta'ala ci tambali gi ak ci tejj gi ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala ni nga xamantene non lañu dimbalé ba xamal ñu li nga xamantene mom moy atté ci aju ci aju ci walu sobe yalla nañu dimbalé nonu bañu denc ci mbolem sobe zahir ak batil ba nga xamantene suñu xol li lepp lo xamantene nek na ci sobe ci sobe kefer wala sobe bokale wala sobe baña nangul borom subhanahu wa ta'ala wala sobe baña top sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wala sobe yenen bakkar yi nga xamne do demene kay iñan la ak nafiq ak katchor ak reuy ak ngistal ak degutal ak yem so bop ak yenen yo xamantene ay sobe ñuy addu ci walu xol la yalla na suñu borom subhanahu wa ta'ala dimbi ko ci suñu xol ba mu set wetch yalla na yalla dimbi tamit sobe yo xamantene dafa addu ci bakkaru cieur yi yep la ñu ci yalla dindil te mu may ñu samonté ak sobe ba nopp ñu samonté ak baña laalante ak sobe te yalla nañu yalla boole ci nga xamantene kon dañuy top sunna bi nga xamantene dafa la nga xamne dafa sel nga xamne mom moy dafa dupp ak alquran ak sunna yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci zahir ak batin yalla nañu yalla boole ci nga xamantene nonu la seen njabot di mel ba yowmal qiyamah bu boole ci nga xamantene nonu la seen manam nonu lañuy labé ci lepp lo xamantene sobe la ظاهر اكتبات انتبارك ينتبه صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى ما صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة المعزهم وسلم الله وسلم في الوضعين دف بارك سيدنا محمد سلام عليكم نيونغي جوك واي رسول الله بروم ماي يوري ياي مصطفى خير خلق الله سلام عليكم نيونغي جوك واي رسول الله بروم ماي يوري ياي مصطفى خير خلق الله بدات ببسم الله ذي الفضل والعلا بدات ببسم الله ذي الفضل والعلا ماني ngeenu talal xol yi bay way rasulullah salamun alaykum ñongi jog way rasulullah borom may yu ray yaay mustafa khair khalqillah bada'tu bi bismillah din fadli wal hula bada'tu bi bismillah din fadli wal hula mani maynu talal xol yi bay way rasulullah salamun alaykum ñongi jog way rasulullah borom may yu ray yaay mustafa khair khalqillah yunen ba nga juddo makka bay badi abdallah yunen ba nga juddo makka bay badi abdallah he abdul mutallib moko jur yaay rasulullah salamun alaykum ñongi jog way rasulullah borom may yu ray yaay mustafa khair khalqillah ko xam yaay ja xamni aminaay doomi garbi be ko xam yaay ja xamni aminaay doomi garbi be dafa set ci tuuma ngir ñu gañ ya rasulullah salamun alaykum ñongi jog way rasulullah borom may yu ray yaay mustafa khair khalqillah mbub ñaari wéram yalla jël bay ba abdallah mbub ñaari wéram yalla jël bay ba abdallah fa wallahi bur yalla jilim lo rasulullah khair khalqillah alaykum ñongi jog way rasulullah borom may yu ray yaay safa khair khalqillah baba yam ba fato yay danan li ka metti way baba yam ba fato yay danan li ka metti way muhammad gisul bayam bu bax be di abdallah salamun alaykum ñogi jog way rasulullah borom may yu ray yay mustafa khair khalqillah mu tecca jurom ben ci atam tel ñak yay korok ummu ayman moko jog bayu abdallah salamun alaykum ñongi jog way rasulullah borom may yu ray yaay mustafa khair khalqillah bama man jafato bayu alin moko yor yonen dan ko wax sedel ni man khair khalqillah salamun alaykum ñongi jog way rasulullah borom may yu ray yaay mustafa khair khalqillah ba tax ñan ñi wax nan dugul won ci diine ji ba tax ñan ñi wax nan dugul won ci diine ji ba muy faatu yonen nan ko nel may khalqillah salamun alaykum ñongi jog way rasulullah borom may yu ray yaay mustafa khair khalqillah ba muy tambale wo tem sa bir makka non yalla ba muy tambale wo tem sa bir makka non yalla mono wax lu tax ñuy gëm ni yow khair khalqillah salamun alaykum ñongi jog way rasulullah borom may yu ray yaay mustafa khair khalqillah mu nan len bu ngeen tubul dina set keur ni jaay mu nan len bu ngeen tubul dina set keur ni jaay korok zaid mo topon ca gannaaw rasulullah khair khalqillah salamun alaykum ñongi jog way rasulullah borom may yu ray yaay mustafa khair khalqillah mu dem fekki mazrut abdalil habib ata mu dem fekki mazrut abdalil habib ata ñu jël xaj ya boole dox ya ñuy khair khalqillah salamun alaykum ñongi jog way rasulullah borom may yu ray yaay mustafa khair khalqillah mu dem fekki mazrut abdalil kerndi jaay mu dem fekki mazrut abdalil kerndi jaay ñu jël xaj ya boole dox ya ñuy khair khalqillah salamun alaykum ñongi jog way rasulullah borom may yu ray yaay mustafa khair khalqillah korok yalla wo jibril tanan nel rasulullah bigal langi ni joxna ko sub ngel rasulullah salamun alaykum ñongi jog way rasulullah borom may yu ray yaay mustafa khair khalqillah yonen nan ko rabbal arsh balen dañu xamul ëllëg kenn ñëw gëm moma doy may rasulullah salamun alaykum ñongi jog way rasulullah borom may yu ray yaay mustafa khair khalqillah di koy garmi jaatax yalla jël doomi abdallah jamuy gën gi mbinde yalla mo khair khalqillah di koy garmi jaatax yalla jël doomi abdallah jamuy gën gi mbinde yalla mo xam rasulullah ñu xey genn yoon makka nan doomi abdallah jamu mo nu sonal neena mom moy rasulullah di koy garmi jaatax wax yalla jël doomi abdallah gamal gan ki min def yalla mo xam rasulallah ñangay yene na mbollem ku ray doomi abdallah jananan la neexal makka ñoo bal rasulallah ci koy gan mi ja tax yalla jël doomi abdallah gamal gan ki min def yalla mo xam rasulallah ku nay gaddu jaatem dem di wër doomi abdallah kérok yalla bur mom moy ki ar khair khalqi lay ci koy garmi ja tax yalla jël doomi abdallah jamuy gangi min def yalla mo xam rasulallah mu andak atex mbay babakar gaña nan ko mbay ma ngay gessu nan fi laj do ma rasulallah ci koy garmi ja tax yalla jël doomi abdallah jamuy gangi min def yalla mo xam rasulallah sura khan da jël fas way dawal jëm ta mbay tan nabi yakulay muccel ci man yaa rasulallah ci koy garmi ja tax yalla jël doomi abdallah jamuy gangi min def yalla mo xam rasulallah sura khan da jël fas way dawal jëm ta mbay tan nabi yakulay muccel ci man yaa rasulallah ci koy garmi ja tax yalla jël doomi abdallah jamuy gangi min def yalla mo xam rasulallah yenen gestu xol kaw nan ko jalla jalalu ko jibril ñew jox koy ndigal mom la sallallahi di koy garmi ja tax yalla jël doomi abdallah jamuy gangi min def yalla mo xam rasulallahi kero nabi nan ya ardu zi suraqan ma ngay joy te nan gam nan yow yaay rasulallahi di koy garmi ja tax yalla jël doomi abdallah jamuy gangi min def yalla mo xam rasulallahi medina ko teru fat ko gam doomi abdallah ngay taala al badro di way khay rasulallah ngay taala al badro di way khay rasulallah ngay taala al badro di way khay munawwara ngay taala al badro di way khay rasulallah ngay taala al badro di way khay munawwara ngay taala al badro di way khay rasulallah ngay taala al badro di way khay munawwara ngay taala al badro di way khay rasulallah ngay taala al rodi way kay munawwara ngay taala al badro di way kay rasulullah ngay taala al badro di way kay rasulullah ngay jaxle nan tay ñar ñi kan moy rasulullah korok babakar mo jog di baral rasulullah ngay taala al badro di way kay rasulullah ngay taala al badro di way kay rasulullah balanga matal say ponk war noppalan mu naw nga dem tok sa raw dem be ziar kay rasulullah ngay taala al badro di way kay rasulullah ngay taala al badro di way kay rasulullah tajaram sayyid al haji malik fi yawm tay sunnat khair khalqillah be ngir rasulullah man jangi jakam yangi fo dem ci kar sarir ajam bari tor sanja taqawray rasulullah tajaram sayyid al haji malik fi yawm tay sunnat khair khalqillah be ngir rasulullah mam yaangi jakkam yaangi fo dem ci kar sarir ajam bari ton sañ na taxaw way rasulullah bamuy dem la xey jeul serign mbay ci ab yanam fu mam mawda jaar mam bay ci tantal rasulullah mam yaangi jakkam yaangi fo dem ci kar sarir ajam bari ton sañ na taxaw way rasulullah salamun wa taslimun ala sabih al wara mahal ali wal aqab sabqi rasulullah mam yaangi jakkam yangi fo dem ci kar sarir ajam bari ton sañ na taxaw way rasulullah salamun wa limun ala shafi' al wara ma al ali wal aqab sabqi rasulullah mam yangi jakam yangi fo dem ci kar sarir ajam bari ton sañ na taxaw way rasulullah.